să te întorci mereu. Oricât de departe, e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! La Parlament astăzi o moțiune de cenzură la adresa guvernului Dăncilă și un protest în fața clădirii în care se va vota în curând. Plan roșu de intervenție în Telorman după un grav accident de circulație pe centura Alexandriei. Între timp, codurile meteo au fost restrânse. Plouă acum și sunt descărcări electrice în Transilvania, local în Oltenia și Moldova, și pe arii restrânse în rest. E vânt în estul țării și pe crestele montane. Astăzi sunt anunțate averse în toate regiunile, dar mai ales în cea mai mare parte a Moldovei și local în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Ploi abundente vor veni în județele Vrancea, Covasna și în zona de deal și de munte a județelor Buzău, Prahova, Bacău și Brașov. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 24 de grade, ușor mai ridicate spre 26 în Dobrogea. În București acum 20 de grade, maxima va fi în jur de 21, iar după amiază va mai ploua trecător. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Moțiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă intră în linie dreaptă. Dar dacă în cursul serii opoziția încă purta negocieri pentru a strânge voturile necesare demiterii actualului executiv, astăzi întregul demers nu mai pare tocmai un test. Viorica Dăncilă are toate șansele să câștige prin neprezentare. PSD și ALDE au anunțat ieri strategia comună de a nu vota, astfel nu riscă nici măcar o minimă trădare, iar în această dimineață și UDMR a anunțat că parlamentarii săi se vor abține de la vot. Dezbaterea începe într-o oră. Cristian Citre este acum în Parlament. Bună ziua, Cristi! Care e situația în aceste momente? S-au încheiat, de fapt, ședințele de la separate, care au fost la Camera Deputaților și la Senat. Încep să se strângă parlamentarii pentru plenul comun, care începe la ora 14. La ora 14 va începe și dezbaterea și apoi votul moțiunii de cenzură. O moțiune care se anunță a fi un eșec pentru opoziție, o victorie pentru guvern, și asta pentru că dacă ieri cei de la UDMR lăsau oarecum să se înțeleagă că ar exista posibilitatea să voteze această moțiune, aceste speranțe au fost pulberate azi dimineață de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că parlamentarii maghiari nici măcar nu vor vota, adică nu vor vota deloc la această moțiune de astăzi, ceea ce face ca demersul opoziției să fie respins la o diferență de peste 70 de voturi față de cât ar fi fost necesar pentru demiterea guvernului. PSD și-a dat jos două guverne, Grindeanu și Tudose, dar extrem de probabil, iată, își va apăra guvernul Dăncilă. Mă gândesc că un observator proaspăt picat în realitatea politică românească ar putea considera că acesta este cel mai bun din cele trei guverne. Greșesc? Corect, ai foarte mare dreptate. Au făcut zi de această dată socialdemocrații în jurul Vioricăi Dăncilă. Un premier, iată, pe placul liderului PSD, Liviu Dragnea, care conduce din umbră, de fapt, acest guvern. Dacă a avut conflicte cu precedenții doi premieri, de această dată nu se mai pune problema. În ceea ce privește răzgândirea UDMR-ului, însă ar trebui menționat și faptul că au fost negocieri destul de intense, negocieri destul de dure între maghiari și socialdemocrați. Se pare că cei de la UDMR au primit au primit promisiuni, dacă nu lucruri concrete din partea puterii, astfel încât astăzi să protejeze, să susțină guvernul prin neprezentare, practic. Potrivit acelorași surse, una dintre promisiuni se referă la anumite decizii, codul administrativ, care intră și el în dezbatere astăzi, nu? Da, codul administrativ trebuia votat încă de ieri, ieșise din comisie cu raport de aprobare, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților de ieri, a fost amânat pe... Și se pare că am pierdut legătura cu Cristi Citre, care este în interiorul Parlamentului, dar vom reveni acolo de îndată ce vom putea. Continuăm știrile și dacă acum o săptămână protestele din fața Parlamentului ajungeau pe holurile acestui for, de data aceasta puterea s-a asigurat că nu va mai avea astfel de neplăceri. Să ascultăm o scurtă ambianță de la protestul din fața Parlamentului. Așa se aud acum protestele din fața Parlamentului. Anca Simina ne spune, este acolo, lângă protestatari, și ne spune cum anume s-a asigurat puterea că nu o să mai aibă protestatari și în interior. Bună ziua, Anca! Bun găsit, Iulia! Într-adevăr, sunt aici și câteva sute de oameni, se poate să fie chiar 1000, deși e miezul zilei și unii dintre ei și-ar fi dorit să fie la muncă în acest moment. Unii însă și-ar fi dorit să fie chiar în balcoanele Parlamentului. E greu însă pentru că parlamentarii puterii s-au asigurat că proteste ca cel de săptămâna trecută de la discursul premierului Dăncilă, v-am amintit, de pe holurile Parlamentului, nu vor mai avea loc și astăzi. Cum anume? În prima zi după acel protest, când puterea a fost luată prin surprindere, PSD a depus o cerere la biroul Camerei Deputaților ca să ocupe toate locurile din balconul Camerei de Plen, în așa fel încât opoziția, venind cu cererea mai târziu, a aflat că primul venit e și primul servit, așadar nu mai sunt locuri și pentru susținătorii opoziției. Oamenii de aici ar fi vrut nu neapărat să strige pe holul ca săptămâna trecută, ci să le spună că sunt și ei aici și măcar la deciziile importante ar putea să se țină cont de ei. De aceea s-au strâns, iată, în fața Parlamentului, deși să se plouă sunt destul de mulți manifestanți adunați aici. Au fost și oameni politici, l-am văzut pe Ludovic Orban, au fost și parlamentari, dar sunt și oameni neafiliați politic. Printre ei se află mai mulți actori ai Teatrului Național. Vorbim acum cu domnul Marius Manole. De ce sunteți aici? Nu trebuia să fiți la repetiție? Ba, trebuia să fiu la repetiție, repetăm la Iuri Cordos, la Teatrul Național, dar ne-am învoit ca tot omul, ca tot românul, cum ar trebui să facem cu toții. Suntem exact unde trebuie să fim, suntem exact unde ne locul în momentul ăsta și le arătăm că suntem cu ochii pe ei și că nu-i lăsăm, orice s-ar întâmpla. Aș fi vrut să fiu în Parlament, mi-aș plăcut foarte tare să pot vota, să fiu acolo să pot vota și chiar ne-am gândit, discutăm între noi dacă nu e cazul să intrăm în politică. Și tot mi se spune că ești actor, ai o carieră, nu poți intra în politică, dar faza e că acolo totuși sunt oameni care n-au nicio carieră, n-au nimic și de aia sunt acolo, că atât au. Și uite, mă gândesc foarte serios să mă scriu în politică. Așadar, i-ați auzit. Sunt profesatari din toate zonele, oameni care au mici afaceri, oameni care vin de la serviciu, sunt și bugetari între ei, trebuie să recunoaștem. Acum se plimbă pe aici, prin fața noastră, patru variante de carton ale doamnei Viorica Dăncilă, cu mesaje precum he-he și cele cu care dumneavoastră ne-a obișnuit, reducem democrația și așa mai departe. Vom rămâne aici și vă spunem mai departe ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, a fost Anca Simina și mulțumim și actorului Marius Manole. Se pare că nu degeaba îi se spune scenă politică, iată, avem și actori la protestele din fața Parlamentului. Vă ținem la curent astăzi cu desfășurarea evenimentelor aici la Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un grav accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe centura Alexandriei. Vorbim despre trei autoturisme implicate, printre care și un microbus de transport de persoane. A fost activat codul roșu de intervenție, transmite Carmen Dumitrescu. Cu puțin timp în urmă a avut loc un accident rutier în județul Telorman pe DN6, în care au fost implicate un autoturism și un microbus de transport persoane. Din primele informații, sunt 13 persoane implicate, 4 în autoturism și 9 în microbus. Nu sunt persoane încarcerate. A fost activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Telorman. De asemenea, s-a intervenit la fața locului cu auto specială, un autoturism de descarcerare, o ambulanță smurd, o ambulanță de transport victime multiple și 7 ambulanțe de la Spitalul Județean Alexandria. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. În județul Vrancea, drumul național 2 e inundat la Slobozia Bradului. Poliția dirigează traficul, iar la Dumbrăveni nu se poate circula pe banda 1 pe sensul de mers dinspre Focșani spre Buzău. Șoseaua e acoperită de apă și de aluviuni venite de pe un drum agricol. Transmite Claudia Toader. O porțiune din DN2 este impracticabilă la Dumbrăveni. Din cauza precipitațiilor abundente, apa cu aluviuni s-a scurs de pe un drum agricol din cauza unui șanț înfundat. Banda 1 este blocată de apă pe o distanță de circa 300 de metri, iar mașinile sunt dirijate pe banda a doua. Și la Slobozia Bradului, drumul național 2 a fost invadat de apă pe circa 20 de metri, apa traversează șoseaua, iar traficul rutier se desfășoară cu dificultate. Probleme pe aceeași șosea sunt și în alte zone unde apa a ajuns pe carosabil. Sunt probleme și în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică. Comuna Gologanu nu are curent, iar pompierii au fost solicitați deja pentru evacuarea apei în mai multe cazuri. Printre altele au fost inundate subsolurile Inspectoratului Școlar și Direcției de de sănătate publică. Din Brancea, Claudia Toader, Europa FM. Meteorologii au restrâns numărul județelor vizate de codul portocaliu de furtuni și ploi abundente. Ploi abundent în 6 județe până la ora 18, dar nu până la ora 23, cât anunța prognoza inițială. Totuși, ploi mai reduse cantitativ vor fi până sâmbătă în toată țara. Oana Catrina de la NEME. Județele vizate sunt județul Vrancea și Covasna, precum și zonele montane și submontane ale județelor Buzău, Prahova, Bacău și Brașov. În aceste județe va ploua abundent și apreciem că se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 60-70 de litri pe metru pătrat. Foarte important de precizat faptul este că va continua să plouă în majoritatea regiunilor până sâmbătă 30 iunie, temporar însemnat cantitativ, îndeoseb în regiunile extracarpatice și la munte. Și să mai spunem că Administrația Națională de Meteorologie a restrâns și numărul județelor vizate de codul galben de ploi însemnate până la noapte la ora 23, în special în estul și sud-estul țării vor fi episoade de instabilitate atmosferică, vijelii și descărcări electrice. Și hidrologii mențin deocamdată avertizările de cod portocaliu de inundații în vigoare până mâine dimineață pe râuri din 5 județe, Prahova, Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău. În alte 24 de județe va fi cod galben de inundații. Toate detaliile sunt pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Șeful demisionar al Poliției Române, Cătălin Ioniță, s-a prezentat astăzi la DNA în calitate de suspect într-un dosar al procurorilor anticorupție. Citat în urmă cu pe data de 18, în ziua de luni, pentru a mi se aduce la cunoștință calitatea de suspect. Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat că este de datoria mea să fac un pas înapoi pentru a proteja imaginea Ministerului și a Poliției Române. Deocamdată, fostul șef al poliției a refuzat să dea detalii despre dosar. Nu am niciun fel de grijă sau problemă în legătură cu acest aspect, așa cum cariera mea este impecabilă de 24 de ani și cum am respectat jurământul pe care l-am depus la intrarea în această profesie, așa voi face până la sfârșit și voi merge până în pânzele albe să-mi demonstrez nevinovăția. Din respect pentru domnii procurori, îmi doresc ca restul declarațiilor să le dau după ieșire, astfel încât să protejez ancheta și să fiu fair play față de activitatea pe care o desfășoară colegii mei. Chestorul Cătălin Ioniță a demisionat ieri, cu câteva zile înainte de a i se încheia mandatul de împuternicit pe 6 luni ca șef al Poliției Române. Decizia a fost publicată imediat în Monitorul Oficial. În locul său, premierul Viorica Dăncilă l-a numit pe Ioan Buda, a fost șef al Poliției de Frontieră și fost secretar de stat pentru Ordine și Siguranță Națională. Ioan Buda e numit tot pe o perioadă de 6 luni. Mai multe propuneri au fost depuse la celebra Comisie Iordache pentru redefinirea infracțiunii de abuz în serviciu. Din partea PSD sunt două variante, un prag al prejudiciului de 200.000 de lei sau de 200.000 de euro, sub care un demnitar să nu poată fi pedepsit. Comisia Parlamentară Iordache se reunește mâine pentru a dezbate modificările propuse pentru codul penal. Cu amănunte despre aceste propuneri referitoare la abuzul în serviciu, Iorgu Ianuși. Sunt cel puțin 5 variante de modificare a prevederilor legate de abuzul în serviciu, potrivit documentelor publicate astăzi de Hot News. Uniunea judecătorilor a propus un prag al prejudiciului egal cu 10 salarii minime brute pe economie, adică 19.500 de lei. Uniunea, condusă de judecătoarea Dana Gârbovan, a prevăzut în amendament o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea accesului la funcții publice. Deputatul UDMR Marton Arpad a propus ca o persoană care cauzează o pagubă materială gravă sau vătămare gravă, certă și efectivă, prin încălcarea unor legi sau ordonanțe de urgență, să fie pedepsită cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă. Socialdemocrații au mai multe propuneri. Deputatul PSD Eugen Neață a înaintat un prag al prejudiciului de 200.000 de lei și a propus o pedeapsă maximă cu închisoarea de 3 ani. Variantă susținută și de deputata PSD Laura Moager, care nu prevede însă un prag. În schimb, deputatul PSD Cătălin Rădulescu ar vrea un prag de 200.000 de euro, închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unei funcții publice. Să amintim, parchetul general susține pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Argentina s-a calificat cu mare emoție în optimile cupei mondiale. A câștigat meciul decisiv cu Nigeria în minutul 86, scor 2-1. Messi a deschis scorul după niciun sfert de oră la Sankt Petersburg și apoi a nimerit bara din lovitură liberă. Vulturii au preluat însă inițiativa, iar în debutul reprizei secunde, Victor Moses a egalat din penalti.